za jedyne 3899. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie służby są zaangażowane w złapanie zabójcy żołnierza na granicy, mówi szef MON-u. Zarzuty korupcji dla rektorów prywatnych uczelni w Koninie, Szczecinie i Częstochowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność nad wodą. Polskie służby dążą do zidentyfikowania i ukarania zabójcy polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dziś, że w tej sprawie zaangażowane są wszystkie służby państwa. Rzeczpospolita uczyni wszystko i nie spocznie, dopóki bandyta, który w bandycki sposób zaatakował ze skutkiem śmiertelnym polskiego żołnierza, nie zostanie schwytany. Rzeczpospolita nie spocznie, dopóki tego bandyty nie złapie. Polski żołnierz Mateusz Sitek pod koniec maja został raniony nożem podczas ataku migrantów na granicy z Białorusią. Zmarł po kilku dniach w szpitalu. Polska musi mieć wpływ na bezpieczeństwo w Europie, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Tak mówił premier Donald Tusk podczas narady z wojewodami w Białymstoku. Szef rządu podkreślił, że Polska będzie budowała swoje wpływy w dziedzinie bezpieczeństwa na arenie europejskiej. Będziemy budowali wpływy Polski w tych dziedzinach, ale po to, żeby to było dobrze skoordynowane z pracą całego rządu, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i administracji rządowej, służb. Od dzisiaj musimy budować mechanizm pełnej synergii. Narada premiera Donalda Tuska z wojewodami poświęcona jest bezpieczeństwu mieszkańców oraz strefie buforowej przy wschodniej granicy. Zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej usłyszeli dwaj rektorzy uczelni prywatnych w Koninie i Szczecinie oraz były rektor Częstochowskiej Akademii Polonijnej. Śledztwo jest prowadzone w sprawie łapówek za wystawianie dokumentów ukończenia studiów oraz dyplomów MBA uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Były rektor Akademii Polonijnej trafił już do aresztu na 2 miesiące. Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych zastosowano m.in. poręczenia majątkowe, dozór policji czy zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Rektorzy zostali zatrzymani 6 czerwca. Z materiału dowodowego wynika, że skorumpowali osobę reprezentującą Polską Komisję Akredytacyjną w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Ich celem było bezprawne wywieranie wpływu na decyzje dotyczące uczelni wyższych, którymi zarządzali zatrzymani rektorzy. W sprawie przewijają się wątki związane z kontrolami i wnioskami rozpatrywanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną wobec tych uczelni. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. Tylko w poniedziałek utonęły 4 osoby, a od kwietnia 73. W ramach publikowanej w mediach społecznościowych Akademii Bezpieczeństwa RCB przypominane są podstawowe zasady. Julia Nowakowska z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie mówi, że przed wejściem do wody należy zachować ostrożność. Zakrywanie głowy, używanie kremów z filtrem, odczekanie pół godziny przed wejściem do wody między posiłkiem. Ważną rzeczą jest też korzystanie ze środków asekuracyjnych, takich jak boja czy kamizelka asekuracyjna. Decydując się na wejście do wody, na przykład na kajaku czy rowerku, zakładamy kamizelkę asekuracyjną. Najważniejsze jest to, żeby była w dobrym rozmiarze, dopasowana do wagi, wieku człowieka. Rozsądek jest też potrzebny, kiedy widzimy osobę topiącą się. Potrzebującemu należy podać jakiś przedmiot, którego mógłby się złapać. Ale jak radzi prezes Legionowskiego WOPR-u Krzysztof Jaworski, osoba bez przygotowania nie może bezpośrednio ratować. Nie wskakujmy do wody, nie pójmy do osoby, która się topi. Tonący brzydko się chwyta, w związku z tym będzie wciskał nas pod wodę, będzie po nas wchodził, wychodził na powierzchnię i może nam zrobić krzywdę. Wiele przypadków już było takich, gdzie ratownik zginął, przypadkowy ratownik zginął, a osoba tonąca została uratowana. Dzwoniąc po pomoc, trzeba podać wszystkie informacje, które pomogą zlokalizować osobę potrzebującą pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na Dolnym Śląsku słonecznie, na pozostałym obszarze może się chmurzyć, przelotnie popadać deszcz, a nawet zagrzmieć. Od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 19 w centrum i na południowym zachodzie, do 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję? To w euro! Akcja na bramkę! I gol!

Putin na dobry początek naszego dzisiejszego, no popołudniowego spotkania, bo to już 10 minut po godzinie 12. News albo fake news. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. I Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Kłaniam się. Dzień dobry. Dlaczego w ogóle, zacznijmy od tego, dyskusje związane na przykład z odnawialnymi źródłami energii generują powstawanie tak dużej liczby fake newsów na ten temat? Trudne pytanie, jak zawsze, panie redaktorze. Temat klimatu, czy też szeroko pojętej energetyki, to jest taki temat dla wielu ludzi bardzo złożony, owiany pewną taką tajemnicą, to znaczy nie jest to popularna debata, więc trudno znaleźć szczegółowe informacje, a jak już są, to są bardzo złożone. No i są to nowinki ludzi... zazwyczaj, tak? Z czym nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Tak. Więc to jest jeden z powodów, czyli to, że nie ma zbyt dużo jasnych, prostych informacji, tak żeby czarno-biało pokazać różnicę. Czyli że co, dopowiadamy sobie, że czegoś nie wiemy, to no dobrze, może to nie jest prawda, ale w jakimś sensie szukamy. Myślę, że bardzo często, ponieważ nie wiemy, gdzie szukać, nie wiemy, skąd czerpać informacje, no to te dostępne w mediach społecznościowych jakoś w nas rezonują. Mhm. No a druga rzecz, zwłaszcza w tych młodszych pokoleniach, temat klimatu jest po prostu dla nich tematem ważnym, budzącym silne emocje. I w związku z tym łatwiej jest z powodu tych emocji, no niekoniecznie zawsze racjonalnie przeanalizować takie nowinki czy informacje, które do nas dopływają. No i stąd dezinformacja świetnie w tym obszarze sobie daje radę i no realizowane są różnego typu kampanie. Te przykłady będziemy przytaczać. W naszym kraju od wielu lat obserwujemy ten duży wzrost znaczenia, na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. No właśnie, jak jesteśmy na ten temat informowani? Jesteśmy na ten temat informowani w taki sposób, który jest na razie możliwy, czyli skrótowy, bardzo ogólnikowy, przez to, że uwaga odbiorcy jest ograniczona, przez to, że mamy ograniczoną ilość czasu i narzędzi, które pozwoliłyby dogłębnie ten temat przedstawić. No i różnego odbiorcę mamy, tak? Do którego te informacje muszą dotrzeć. Dokładnie tak, a temat jest bardzo, bardzo skomplikowany, zniuansowany, nie ma jednej prostej odpowiedzi, więc druga strona, która chce dezinformować, która chce zakłamywać rzeczywistość, ma prostsze zadanie. To oczywiście nie zwalnia instytucji państwa, świata mediów, świata eksperckiego z tej misji, jaką jest informowanie społeczeństwa na temat plusów i minusów transformacji energetycznej. Na to należy nałożyć jeszcze nakładkę różnych interesów, bo przecież każdy chce sprzedawać swój produkt i każdy uważa, że jego produkt jest najlepszy. A zatem te produkty z branży odnawialnej także są reklamowane, a nawet dochodzi do akwizycji różnych rozwiązań w naszych domach, w naszych telefonach. To już nawet tak się mówi, tak? Że ktoś dzwoni, tak? Panele fotowoltaiczne. Tanio sprzedam, tak. Więc to jest trudne zadanie, natomiast Władimir Putin jest najlepszym korepetytorem, to znaczy bezpieczeństwo energetyczne, które wzrasta dzięki transformacji energetycznej, dzięki temu, że jesteśmy mniej zależni od surowców z Rosji, to jest potrzeba każdego z nas, to jest czynnik, który decyduje o tym, ile płacimy za energię, za ciepło, jak sobie radzimy w naszym budżecie domowym, jak sobie radzi nasza firma i jaka będzie przyszłość naszych dzieci w odniesieniu do kryzysu klimatycznego, dlatego to jest bardzo ważny temat dla każdego z nas, a jednocześnie taki trudny, że ciężko jest edukować. No, z tą edukacją to powiedziałbym bardzo słabo. 20% Polaków nie zna w ogóle źródeł, sposobów produkcji energii elektrycznej w Polsce. 27% nie jest w stanie wskazać, które są w naszym kraju kluczowe. No to takie dwa wnioski wynotowałem sobie, które płyną z badania przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Od ponad pół roku trwa kampania Energia Naprawdę dementuje fake newsy dotyczące energetyki. Te najczęściej pojawiające się, to z jakimi państwo mieli do czynienia? Chmura radioaktywna z nad Ukrainy na przykład, która ma nas straszyć przed energetyką jądrową, która ma nas straszyć przed współpracą z Ukrainą. A to rozumiem, że ta chmura cały czas krąży od 86 roku. W rosyjskim przekazie krąży cały czas, natomiast w rzeczywistości jej nie ma oczywiście i tutaj też ukłon w stronę NASK i innych instytucji, które dementują takie doniesienia. Najciekawszym przykładem takiej dezinformacji jest mniej znany fakt o tym, że Władimir Putin już wiele lat temu mówił, że na przykład turbiny wiatrowe straszą robaki i przez to psują glebę. On to powiedział, tak, no bo robaki boją się tych drgań mikro i psują przez to glebę, no bo jej tam nie użyźniają. I to mówił Władimir Putin nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo w doktrynie bezpieczeństwa energetycznego Rosji jest zapis o tym, że transformacja energetyczna jest jednym z zagrożeń, ponieważ pozbawi Rosję rynku zbytu na jej surowce. To w trybie przyspieszonym w 2022 roku się teraz dzieje. Ja pozwolę sobie dodać też jeszcze taki, wydaje mi się, ważny kontekst, bo mówimy fake newsy. Pan redaktor pyta o najciekawsze fake newsy. No nie chciałbym śmieszkować, bo wiemy, że to są poważne rzeczy. Tu mówimy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Więc... Nie, chodzi mi bardziej o zmianę strategii dezinformacji, bo fake newsy to są, powiedziałabym, takie podstawowe narzędzia kłamania i stosunkowo łatwo je zweryfikować. Pan redaktor dla ekspertów wprost... podejrzewam. Nie. Dla branżowców. Robimy to na Twitterku cały czas. Tak, pan redaktor dużo wysiłku wkłada w to, żeby mówić, że tej chmury radioaktywnej nie ma, ale problem jest taki, że możemy w ostatnim roku zwłaszcza zaobserwować pewną bardzo istotną zmianę tendencji dezinformacyjnych we wszystkich obszarach tematycznych, również w obszarze energetyki, a mianowicie coraz częściej mamy do czynienia nie z kłamstwem wprost, które możemy zdementować, czy też wyjaśnić, na czym ono polega, ale na przykład ze spekulacjami. I a propos chmury radioaktywnej, no w temacie tu już energetyki jądrowej, no mnóstwo jest przekazów dezinformacyjnych mówiących na przykład o tym, a jak będzie atom w Polsce, to może wybuchnąć. I to można sobie dopowiedzieć, tak? Postawić trzy kropki. Ale co jest się wydarzy? To informacja, której jednoznacznie nie możemy zdementować, bo nie znamy przyszłości, tak? Możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo jest małe, że jest bardzo niewielka szansa, albo w ogóle zanim do tego dojdzie, to technologia się zmieni. I to już nie jest interesujące dla takiego odbiorcy. Ale to już jest rzucanie niepewności, tak? Takich pytań. A zobaczymy, co będzie, ale właśnie nie wiemy, co będzie. Tak, a ta niewiedza w takim psychologicznym mechanizmie boli i denerwuje naszych odbiorców, bo oni chcą jednoznacznych deklaracji. I teraz kłamcy i dezinformatorzy bardzo chętnie im dadzą jednoznaczne deklaracje, kłamstwa, a my, jako eksperci, którzy chcemy dementować te kłamstwa, no niestety nie zawsze będziemy mieli taką zero-jedynkową odpowiedź i to wymaga po prostu dużo więcej takiego wysiłku i kreatywności właśnie w tłumaczeniu tej rzeczywistości w sposób jak najbardziej prosty i przystępny. Ale tutaj też nie wystarczy sama wiedza, bo jak rozumiem, no możemy mieć branżowca, specjalistę, który to wyjaśni, ale to też wiąże się z psychologią, z podejściem do tego, jak my odbieramy te informacje. No na przykład, na początku tego roku mieszkańcy Klempicza protestowali przeciwko budowie elektrowni jądrowej, o której pani redaktor, pani doktor mówiła. W całej gminie Lubasz pojawiły się banery z hasłem "Nie dla atomu". Zresztą sam prezes stowarzyszenia tegoż właśnie w gminie Lubasz mówił: "Dla nas oznacza to postawienie elektrowni w środku wioski. Boimy się też o bezpieczeństwo. Mowa o małym reaktorze SMR, który nigdzie jeszcze nie powstał". Na tym konkretnym przykładzie widać wyraźnie, że lęk wynika z niewiedzy. W moim przeświadczeniu tak, to jest bardzo ciekawy wniosek. Lęk może wynikać z niewiedzy, ale z drugiej strony lękiem też można bardzo łatwo sterować. Kwestia budzenia aktywistów, czy też organizowania na podstawie fałszywego zastraszania różnych manifestacji i prób wpływania na społeczeństwo w ten sposób jest stara jak świat, można powiedzieć. I Rosja bardzo dobrze posługuje się tą taktyką. I tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, kłamstwo nigdy nie jest dla samego kłamstwa, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby tylko po prostu kogoś nabrać i oszukać, tylko tak? Żeby za pomocą tego kłamstwa wywołać reakcję. Kwestia energetyki jądrowej to jest kwestia o tyle złożona, że tutaj różnymi ścieżkami kłamstwa chodzi o to, aby doprowadzić do pewnego takiego fałszywego pobudzenia społecznego, czy to z powodów obaw ekologicznych, tak jak w przypadku, czy to społeczności lokalne z powodów jakichś tam obaw o wywłaszczenia na przykład, albo różnego innego typu mechanizmy, które gdzieś tam budzą lęk regionalny w tych miejscach, gdzie mają być elektrownie, czy to wreszcie no, chmura radioaktywna, o której mówimy. Ale mechanizm jest ten sam. Wywołujemy lęk, takie poczucie niepewności, ponieważ nie mamy pełnej wiedzy, jak to będzie, to łatwiej nam jest wtedy zamanifestować i powiedzieć, nie, ja się nie zgadzam, niż doczytać, wysłuchać pana redaktora, no i zastanowić się racjonalnie, jaką podjąć decyzję. I Klempicz jest wspaniałym przykładem, że piłeczka jest po naszej stronie też, ponieważ te protesty w Klempiczu wynikały z faktu niedoboru informacji na temat potencjalnej inwestycji jednej z firm, która zastanawiała się, gdzie by ten atom wybudować. W ostatnim czasie słyszeliśmy o setkach reaktorów w różnych gminach, no i w ten sposób stworzyliśmy, ci, którzy proponowali te reaktory, też takie zarzewie konfliktu społecznego, bo ludzie nie wiedzieli, czy to na serio reaktor ma u nich w Klempiczu powstać, czy w innej miejscowości, czy nie. A warto przypomnieć, że w historii projektu jądrowego, tego prawdziwego, który jest realizowany, została odrzucona jedna z lokalizacji w Gąskach właśnie przez opór społeczny, który wynikał z braku odpowiedniej kampanii informacyjnej. Nie ma takiego zjawiska w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, ponieważ wszyscy stają na uszach, na rzęsach, żeby doprowadzić tej informacje skutecznie do ludzi, aby oni nie mieli tych wątpliwości, które w Klempiczu się pojawiły. I niejako dali też tej kalki, że Żarnowiec, koniec, tak? A już jak powiemy Czernobyl, no to już... I ani Żarnowiec, ani Czarnobyl w Polsce się nie powtórzy, bo Żarnowiec to była decyzja polityczna okresu przemian demokratycznych o tym, że nie możemy sobie poradzić z atomem. Dziś wiemy, że możemy sobie poradzić, mamy całkiem inną sytuację też międzynarodową i gospodarczą. Natomiast Czarnobyl to był błąd ludzki wynikający przede wszystkim z sowieckiego bałaganu i eksperymentu, który się nie powiódł. No i oczywiście zupełnie inna technologia obecnych reaktorów atomowych. O tym być może jeszcze będziemy mówić. Za moment wrócimy do tematu między innymi ogrzewania domu, produkcją prądu, pomp ciepła, fotowoltaiką. To wszystko pojawiło się w programie Mój Prąd i o tym powiemy za chwilę. Zachęcam Państwa także do korespondencji telefonicznej. Czekamy na sygnały, jeśli chodzi o OZE, ale nie tylko, a przede wszystkim o dezinformację związaną właśnie z bezpieczeństwem energetycznym. Z jakimi fake newsami Państwo się rozprawili? Bo może przykładów nie wiem, czy będziemy przytaczać, czy nie. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefon. Ten, co nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Daj słowo. Przypomnę, dziś rozmawiamy między innymi o odnawialnych źródłach energii, no bo w naszym kraju też obserwujemy spory wzrost znaczenia odnawialnych źródeł. Ogrzewają nie jeden dom, w wielu też produkują prąd. Pompy ciepła czy fotowoltaika, bardzo popularne systemy w Polsce, również dzięki dofinansowaniom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Mój Prąd. Z czasem okazało się jednak, że nie zawsze zasady dofinansowań odpowiadają na rzeczywistość. O szczegółach Monika Suszek. Nowo postawiony dom pana Jakuba i nowa inwestycja w pompę ciepła miała być sposobem na ekologiczne i ekonomiczne życie. Choć może nie do końca wszystko się sprawdziło. Ogrzewamy pompą ciepła dom z około 180 m kwadratowych. Pompa ma 8 kW mocy. Nie mamy fotowoltaiki. Ogrzewamy ciepłą wodę użytkową plus po prostu dom czyli mamy ogrzewanie podłogowe. Wychodziło to, realnie wychodziło taniej, w tej chwili jest trochę inaczej. Oszczędzamy, nie ukrywam, że oszczędzamy, no, mamy zaciśnięć pasa, jest w domu troszeczkę chłodniej, czujemy to wszyscy. Zużywamy do 35% mniej energii w skali roku, a rachunek jest fizycznie większy o 55% dokładnie. Powód podwyżki jest oczywisty. Wzrost cen energii elektrycznej, przed którą nie uchroni nas żadna edycja programu Mój Prąd. A tych edycji było już 5 i na horyzoncie zarysowuje się nowa odsłona rządowego dofinansowania, o czym mówiła w Polskim Radiu wiceminister klimatu Urszula Zielińska. W dalszym ciągu będą oceniane i procedowane wnioski złożone w poprzednich naborach. Również rozliczana będzie refundacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Budżet kolejnej, 6 edycji programu Mój Prąd zaplanowany jest w wysokości 400 milionów złotych. W ramach alokacji Feniks aktualnie trwają prace w zakresie przygotowania założeń merytorycznych do tego programu. Założenie programu Mój Prąd jest niezmienne. Bezzwrotna dotacja finansowa w zamian za zachęcenie osób fizycznych do inwestycji w odnawialne źródła prądu. W początkowych edycjach była to przede wszystkim fotowoltaika. Teraz oferta jest szersza. Bo również do elementów dodatkowych. Tutaj mamy dodatkowo oprócz magazynów energii elektrycznej, magazynów ciepła i systemów zarządzania energii wchodzą nam pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Mówiła Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w nowej edycji programu Mój Prąd, podobnie jak w przypadku dwóch ostatnich, będzie można uzyskać na inwestycje zakupione po 1 stycznia 2021 roku i przyłączone w systemie rozliczeń Net Billing. I ten właśnie rodzaj rozliczenia stał się przyczyną wielkiego rozczarowania, mówi analityk do spraw energii Daniel Czyżewski. Net Billing przypada na tym, że prosument sprzedaje energię i potem ją odkupuje. Wiąże się oczywiście z wieloma różnymi obciążeniami. I zresztą te przepisy były pewnie policzone na to, żeby spowolnić rozwój fotowoltaiki. To, co wymagałoby zmian, to przede wszystkim łatwiejsze i bardziej przejrzyste rozliczanie energii uzyskanej z fotowoltaiki. Obecnie mamy funkcję z wieloma zmiennymi, a wyliczenie realnego zysku jest niemal niemożliwe. Ale to nie jedyny postulat zmian, mówi Maciej Borowiak, prezes Stowarzyszenia Branż Fotowoltaicznych i Magazynowania Energii. Możliwość rozliczania z energii, którą sprzedaliśmy do sieci, całego rachunku, czyli sprzedaży i dystrybucji wszystkich elementów około dystrybucji, bo dzisiaj możemy tylko sobie energię rozliczyć z naszego magazynu, z tego co sprzedaliśmy do sieci, a już dystrybucji nie. Czyli połowę rachunku, tak w dużym uproszczeniu, możemy rozliczać, a nie cały. Nie wiemy dlaczego to jest. Nadwyżka, którą byśmy mieli, jeżeli byśmy mieli, dzisiaj w 80% przepada na rzecz spółek obrotu, a uważamy, że to jest też niesprawiedliwe. I możliwość rozliczenia VAT-u, bo dzisiaj sprzedajemy bez VAT, a kupujemy z VAT-em. Już wiadomo, że powyższe uwagi nie będą uwzględnione w nowej edycji programu Mój Prąd. Dotacja będzie udzielana dla paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii zakupionymi po 1 stycznia 2021 roku i przyłączone w systemie rozliczenia Net Billing. Nabór na 6. już edycję programu Mój Prąd zaplanowany jest na 2. połowę bieżącego roku. I o tym mówiła Monika Suszek. Jak te narzędzia zmieniały się na przestrzeni lat? Co się zmieniło, co być może uprzykrza życie choćby użytkownikom pomp ciepła? Jak się ma rynek OZE w Polsce? No i jakie są wady, zalety inwestowania w odnawialne źródła energii? I jak sama branża jest, a może nie jest, odporna na fake newsy? Do tego tematu wrócimy już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the river. Oh, the o branżę energetyczną. Pytamy, czy branża sama jest odporna na fake newsy. Ja wiem, no branża, konkretni ludzie, którzy są odporni, mają świadomość zagrożenia, wiedzą, jak reagować. Panie redaktorze, to nie jest dla mnie takie oczywiste pytanie, bo ta odporność to ma wiele aspektów. Po pierwsze, tutaj padło już wcześniej, w poprzednim wejściu, że branża jest bardzo różnorodna i tak naprawdę pełna swoich własnych interesów. Zatem firmy, które zajmują się zmianami chociażby technologicznymi w tej branży, no bardzo często gdzieś tam produkują przekazy PR-owe, które gdzieś tam ze sobą wzajemnie, no może nie rywalizują, ale nie zawsze się zgadzają. Podgryzają się może tak, czasami. I to już jest pewien chaos czy niespójność. Natomiast no myślę, że świadomość osób, które się tą branżą zajmują, z pewnością jest dużo większa niż takiego przeciętnego obywatela czy użytkownika internetu. Zatem w tym znaczeniu no myślę, że niewiele osób, które pracują w branży energetycznej, uwierzy w chmurę radioaktywną. Z drugiej jednak strony tutaj bardziej jest pytanie o to, czy rozumieją, że ich działania PR-owe, reklamowe, właśnie czasami takie influencerskie, mogą tworzyć grunt czy przestrzeń do dezinformacji. Przyczynić tak? Jako czy ten mają pierwszy krok. Świadomość tej odpowiedzialności za sferę informacyjną, nie tylko na poziomie własnych interesów i własnego sukcesu, na przykład sprzedażowego, ale też na poziomie właśnie całej branży i odpowiedzialności za społeczeństwo. To jest, wydaje mi się, duża jeszcze luka w przypadku Polski. A jeżeli zwykły odbiorca energii albo czytelnik, widz w internecie spotyka pod tytułem, no właśnie nie wiadomo jeszcze, czy to fake news, czy informacje. Energia z węgla jest tańsza od OZE. Hodowle krów nie niszczą planety, a fotowoltaika jej nie ratuje. Energia elektryczna produkowana wyłącznie z węgla już tylko w Polsce. Ponad połowa rachunku za prąd to unijne ekopodatki. No to ja się zastanawiam, jak przebić się z przekazem, jakie są wady, zalety inwestowania w odnawialne źródła energii. Rzetelna informacja o plusach i minusach, bo nie ma rozwiązań bez wad i nie każde można zastosować wszędzie. To znaczy każde rozwiązanie tego typu musi być dostosowane do warunków gdzieś na miejscu. To znaczy nie akwizycja, bo mówimy o firmach, a zatem firma A może stwierdzić, że chce zmaksymalizować zysk, więc wciśnie jak największy panel. A okaże się, że na danym dachu ten panel się nie sprawdzi albo warunki sieci przesyłowej w okolicy są takie, że nie będzie pracował i tutaj ten interes ekonomiczny sprzedawcy kłóci się z interesem obywatela, który chce rzetelnej informacji. Tutaj jest odpowiedzialność administracji, żeby walczyć z takimi patologiami. Pan redaktor przeczytał w kilkanaście sekund kilka tez, które można zmieścić gdzieś w rolce w medium społecznościowym i żeby na to odpowiedzieć merytorycznie, uczciwie wobec odbiorcy, ja musiałbym nagrać film na kilkadziesiąt minut. Żeby wytłumaczyć to merytorycznie. Tak, prawda? I to jest problem. Dlatego też potrzebna jest ta czapa instytucji państwowych, które mają siłę, które mają oddziaływanie na rzeczywistość i infografika resortu klimatu nadal lepiej się rozprzestrzeni w przestrzeni informacyjnej niż nawet najlepsze moje tweety. Jak zbadali brytyjscy naukowcy, tylko w mediach anglojęzycznych w 2021 roku pojawiło się aż milion fałszywych informacji dziennie dotyczących sektora energetycznego. Myślę, że optymistyczne jest to, że coraz więcej instytucji czy organizacji, jak mówimy, walczą z dezinformacją, no ale dementowanie coś daje, fake newsy jednak poszły w świat. I co dalej? Znowu, dementowanie... Milion fałszywych dziennie, przypomnę. Dementowanie w Wielkiej Brytanii. Tak. W Polsce nie mamy jeszcze takich danych, chociaż wyszło kilka raportów o dezinformacji klimatycznej, więc wiemy, że to też jest jeden z najpopularniejszych obszarów dezinformacji. Ja powiem tak, z jednej strony dementowanie coś daje o tyle, że mówiąc brutalnie, pan redaktor może skorzystać ze stron fact-checkingowych i dowiedzieć się, jakie są fake newsy i na przykład popularyzować prawdziwą wiedzę na ten temat. Ale nie będę chciał wkładać w to wysiłku, tylko posłucham sąsiada, który mówi, te wszystkie pożary to przez fotowoltaikę. Koniec dyskusji. Tak, dlatego trzeba dużo więcej wysiłku włożyć w to, żeby jeszcze wytłumaczyć to na zasadzie długotrwałej kampanii informacyjnej i też pokazującej to, co tak jakby zawsze powtarzam, pokazującej mechanizmy dezinformacji, bo to, czy ktoś uwierzy w dane kłamstwo, to jest jedna historia. Na podstawie informacji budujemy swoje głębokie przekonania. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma głębokie przekonanie na jakiś temat, to jednorazowa informacja informacja od pana redaktora albo nawet jednorazowa rozmowa z panem nic nie da. Czy dementy, bo mamy, tak, bo mamy już jakby ugruntowane, ale już systematyczna kampania informacyjna, która będzie budowała te prawdziwe przekonania oparte na prawdzie, to jest rozwiązanie długoterminowo dużo bardziej potrzebne i skuteczne niż takie jednorazowe strzały. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałam wrócić do krów, o których pan redaktor powiedział, bo wszyscy tutaj się śmiejemy, nie wiem, czy to słychać, ale prawda jest taka, że popełniono jeden błąd już w przeszłości i teraz troszkę ten błąd cały czas się kłóci, a mianowicie sprowadziliśmy informacje do takich punktów, powiedziałabym, no bardzo wyolbrzymionych, tak? My dyskutujemy o tym, czy krowy szkodzą klimatowi. Politycy przyłożyli do tego ogromną rękę, sprowadzając ten temat właśnie do takich kontrowersyjnych rzeczy. A prawda jest taka, że to nie ma aż takiego znaczenia, na ile krowy szkodzą, tylko właśnie znaczenie ma to, co wcześniej powiedział pan redaktor. Na ile my rozumiemy nasze zyski z transformacji i zyski, powiedzmy, globalne, potencjalne. No bo tutaj też efekt skali ma znaczenie, prawda? Jak my to przedstawimy. Dokładnie, albo do czego porównamy. My, mam na myśli polityków, bo ja nie biorę za to odpowiedzialność, sami trochę przygotowaliśmy sobie taki grunt do dyskusji, która w rzeczywistości jest dyskusją satyryczno-prześmiewczą, a jednocześnie ludzie traktują ją poważnie i są oburzeni, słusznie, tak? No bo krowy były, są i będą, mam nadzieję, a jednak dyskutujemy o tym, czy one szkodzą klimatowi, zamiast dyskutować o tym właśnie na ile, nie wiem, energetyka jądrowa, wybudowanie elektrowni, nie wiem, w długiej perspektywie czasowej oszczędzi nam pewnych wysiłków i wydatków na poziomie społecznym i indywidualnym. Ale właśnie, czy nie jest tak, że przy każdej nowince technologicznej, jak już mówimy o reaktorach, no niech będzie małych reaktorach atomowych, SMR, powstają fake newsy, które mają za zadanie wzbudzić niepokój, nawet panikę, może to celowe działanie przeciwników danej technologii energetycznej, może nawet konkurencji i już. Tak może być. A my tu doszukujemy się jakiegoś głębszego dna. Ale zawsze jest kilka tych poziomów, kontekstów. Zawsze zaczynam odpowiedź na takie pytanie, że to zależy i to jest skomplikowane i dlatego jest tak trudno z przekazem się przedostać, bo odbiorca chce, żeby nie zależało, tylko jednoznacznie usłyszeć odpowiedź, żeby to nie było skomplikowane, tylko proste. Mhm. Dlatego jest tak trudno odpowiadać na te wyzwania, natomiast oczywiście jest też gra interesów za rozmową o bezpieczeństwie energetycznym, o transformacji energetycznej. Są różne grupy tych interesów. Są koncerny, które bazowały swój byt na surowcach kopalnych, są teraz nowe, które chcą promować w jak największym stopniu źródła odnawialne. I dlatego istnieje jakiś arbiter w postaci instytucji oficjalnych, które podają informacje na bieżąco po to, żeby były punktem odniesienia w tej dyskusji. Mamy wielki problem z tym, że media, administracja publiczna tracą autorytet w oczach opinii publicznej, która sięga właśnie po radę jakiegoś doktora od witaminy C, lewoskrętnej itp. i wierzą mu bardziej niż ministrowi zdrowia na przykład. Czy ja mogę tutaj jeszcze coś dodać? Akurat w tym obszarze chciałam wspomnieć o takim raporcie, który właśnie we współpracy z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego oraz z NASK Instytutem Badawczym udało się nam zlokalizować, tutaj między innymi to, co powiedział pan redaktor, czyli to, że tak naprawdę w przestrzeni internetowej, informacyjnej mamy do czynienia z bardzo różnymi grupami interesu i widać to w bańkach informacyjnych. Tak? Możemy to zaobserwować właśnie w takiej analizie naukowej, że są po prostu takie obszary tematyczne, wokół których tworzą się bańki i widać w tych bańkach pewne grupy interesów. I bardzo ważne jest dla mnie, żeby powiedzieć o tym, że mamy tak naprawdę 5 takich obszarów tematycznych, wokół których tworzone są przekazy dezinformacyjne. I to jest narracja zastraszająca, czyli te chmury radioaktywne, wybuchy elektrowni. To jest narracja polaryzująca i o to de facto pyta pan redaktor, czyli ta, gdzie mamy się kłócić, wspierać, przeciwstawiać sobie i tutaj te różne grupy interesu bardzo często mają swój udział w tym. Narracja polityczna, no to jest oczywiste, że zawsze te grupy polityczne będą się ścierały i ważna dla mnie w kontekście też odnawialnych źródeł energii. Narracja, którą ja nazywam pozornie ekologiczna, gdzie w fałszywy sposób przeciwstawia się odnawialne źródła energii, chociażby energetyce atomowej. I w związku z tym tworzy się takie wrażenie, jakoby jedno drugiemu wykluczało albo przeszkadzało, jakby to nie było kompatybilne, zasypując ludzi danymi. A najważniejsza jeszcze narracja ekonomiczna, czyli to, co cały czas z redaktorem Jakubikiem mówimy, brak jest pokazywania w sposób rzetelny, jakie są korzyści ekonomiczne. Jest próba zdemobilizowania społeczeństwa właśnie poprzez mówienie, to ci się nie opłaci, to nie jest warte inwestowania, to nie jest warte twojego czasu. Ale właśnie takie hasła można znaleźć w sieci. Mnóstwo fałszywych informacji, które być może też hamują proces transformacji energetycznej, a może w ten sposób i my też, udostępniając takie posty w mediach społecznościowych, przykładamy do tego rękę. Do tego pytania wrócimy za chwilę. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. News albo fake news. No to jak to jest z tym świadomie bądź nieświadomie udostępnianiem różnego rodzaju fejków, bo być może, tak jak wcześniej wspomniałem, przykładamy rękę do tego, by mnóstwo fałszywych informacji na temat bezpieczeństwa energetycznego rozchodziło się w sieci, a później już nie mamy nad tym władzy. Dezinformacja jest sensacyjna i zwykle budzi zainteresowanie, powoduje reakcje, media społecznościowe ułatwiają multiplikowanie, można dołożyć do tego trochę botów, czyli różnych programów, które pomagają rozprzestrzeniać treść w mediach społecznościowych i mamy kłopot. I dlatego informacje tego, dezinformacja tego typu rozprzestrzenia się bardzo szybko, skutecznie, dociera do szerokiego grona odbiorców. Druga strona musi wydać ciężkie pieniądze na promocje w mediach społecznościowych, żeby to odkręcać i z tego powodu mamy istotne wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, mamy utrudnione zadanie z tego względu, że to jest sprawa ekonomiczna. To znaczy z jednej strony mamy marketing, który może dezinformować, z drugiej strony mamy argumentację ekonomiczną, która może demobilizować. Tak jak pani doktor mówiła, duża część debaty o energetyce jądrowej teraz jest pod wpływem pozornie zasadnych argumentów ekonomicznych za tym, że atom to się nam na pewno nie uda, na pewno się nie zwróci. To samo dotyczy energetyki odnawialnej. A komuś tam się spalił na dachu, więc mi też się na pewno spali. Albo u mnie się to na pewno nie sprawdzi, bo gdzieś tam przeczytałem, że komuś się nie sprawdził. Bo nie ma tyle dni słonecznych, na przykład jeśli chodzi o fotowoltaikę, albo zwróci się, ale za 20-30 lat. Dlatego potrzebny jest autorytet, do którego można zwrócić się o pomoc. Na przykład jest coś takiego jak audyt energetyczny, który może być dofinansowany też ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest taka ocena sytuacji w konkretnej lokalizacji, w moim domu. Co się sprawdzi, co się nie sprawdzi, jaka będzie stopa zwrotu, jak zaprojektować sobie własną transformację energetyczną, nie w ciemno, bo niestety ta akwizycja nie pomaga walczyć z dezinformacją. Źródła odnawialne są dobre, natomiast nie wszędzie tak samo się sprawdzą. Tak, czyli ten pozytywny przekaz, tak, to nas może bardziej przekonać? Nas, odbiorców, no tych, którzy mają wątpliwości, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie. No bo ktoś klikając wchodzi w media społecznościowe, dajmy na to, czyta: wysokie ceny prądu to wina zielonej energii. Koniec. No pytanie, kto tak pisze, panie redaktorze? Dziennikarze bardzo często, dziennikarze też bardzo często stosują clickbaity, więc to jest dużo szersza dyskusja o środowisku informacyjnym, o tym, czy my naprawdę chcemy dalej żyć w tak wielkim chaosie i przebodźcowaniu informacyjnym, czy wreszcie zrozumiemy, że jakościowe dziennikarstwo i też właśnie takie odpowiedzialne podejście do informowania wymaga czasami właśnie mniej spektakularnego języka, ale języka, który akcentuje ten pozytywny przekaz, o którym wspomnieliśmy. Tylko bądźmy szczerzy, to zadziała w długiej perspektywie. Tutaj nie będzie spektakularnych sukcesów z dnia na dzień, bo tak jak mówiłam, tu chodzi o to, żeby zbudować dobre, prawdziwe przekonania, a to wymaga czasu. No to natomiast w latach podejrzewam, że trzeba by liczyć chyba. Ten brak podstawowej wiedzy na tematy energetyczne to wiadomo, że otwiera pole, ale gdy to pole zaczniemy powolutku, każdą warstwę po warstwie układać, to może za te kilka lat, optymistycznie może kilka myślę, lat, ale to nadal warto. Natomiast chciałam tylko krótkoterminowo jedną rzecz powiedzieć. Przekaz, który krótkoterminowo mógłby zadziałać, to jest przekaz, który obnaża mechanizmy dezinformacji, czyli powinniśmy częściej pokazywać, po co ktoś chciałby, żebyśmy w coś fałszywego uwierzyli, jaki jest tego cel, i dopiero kiedy to pokażemy, to ten nasz potencjalny odbiorca może się zastanowić, tak, czy ja chcę być ofiarą takiego celu, tak? Czy chcę, czy jednak inaczej i inną decyzję podjąć. Gdyby państwo chcieli uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszam. 2 2 7 3. No właśnie, chciałem dać pozytywny przykład. Mhm. Gaz z Rosji jest tani? Nie jest tani, nigdy nie był, nigdy się Polsce nie opłacał. Wreszcie mogliśmy go porzucić w tej trudnej sytuacji, która nas zmobilizowała. Władimir Putin to najlepszy korepetytor bezpieczeństwa energetycznego i ten przykład właśnie gazu z Rosji jest wspaniałą okazją do tego, żeby porozmawiać o skutecznej walce z dezinformacją. Przez lata mieliśmy tłuczone do głowy, że tylko gaz z Rosji płynął nawet w czasach sowieckich. Nie było z nim problemu. Był wspaniały, pachnący, a tak naprawdę bezwonny i oczywiście nie miał sobie równych. Na pewno LNG z USA nie mogło dotrzeć. Tymczasem Polacy nie dali się tej dezinformacji, mają gaz spoza Rosji. W 2022 roku poradziliśmy sobie, byliśmy mądrzy przed szkodą i dzisiaj społeczeństwo też nie dyskutuje o tym, czy chcemy wracać do gazu rosyjskiego, bo zobaczyło to, o czym mówi pani doktor, czyli korzyści i konsekwencje negatywne tego, że ulegamy dezinformacji, która daje efekt taki, że tracimy jakąś szansę, a tą szansą jest właśnie teraz zrealizowany cel niezależności od gazu z Rosji. Pół roku temu brał pan udział w debacie Fake Hunter Polskiej Agencji Prasowej, dezinformacja w energetyce, czyli jak chronić branżę przed fake newsami, no to dopytam. No właśnie, jak? Jakie wnioski? Potrzebujemy autorytetu instytucji, także państwowych, nie tylko mediów. Oczywiście media powinny mieć autorytet, nie powinny być tabloidy. Tabloidy będą istnieć, ale one nie będą miały autorytetu. Żeby się uwrażliwić na tak, to, tak? Powinny istnieć też media, które nie są tabloidami, które dają wartościowe treści. To też wymaga tego, żeby ktoś chciał za nie płacić, no bo wartościowe treści wymagają dużej pracy. I potrzebne są instytucje takie jak Nieśmiertelna Państwowa Agencja Atomistyki, która codziennie wrzuca nudną mapkę, że nie ma chmury radioaktywnej nad Polską. I robi to każdego dnia. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to wie, także dzięki naszej pracy z panią doktor, że wystarczy spojrzeć do agencji, czy mamy chmurę radioaktywną z Ukrainy, czy nie. I codziennie na szczęście okazuje się, że nie, a autorytet instytucji to potwierdza. Dlaczego to tak ważny, wrażliwy sektor na dezinformację? Tu chodzi bezpośrednio o nasze bezpieczeństwo, ale nie tylko o bezpieczeństwo w takim geopolitycznym wymiarze, ale także bezpieczeństwo informacyjne. Tak, to jest troszkę klamra do tego pytania z początku naszego spotkania. Powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Po pierwsze dlatego właśnie, że to jest jeszcze temat niejasny dla większości społeczeństwa. Po drugie, bardzo to jest ważne, że to jest temat związany z bezpieczeństwem, ale takim bezpieczeństwem, panie redaktorze, które nie sprowadza się wyłącznie do żołnierzy, bo pamiętajmy, że jednak w takiej społecznej świadomości, no bezpieczeństwo, wojna, walka, no koniec końców walczą żołnierze, nie my, a tutaj bezpieczeństwo energetyczne, czyli to, czy ja będę miał prąd, czy to, czy ja będę mógł naładować swojego smartfona, czy mogła skorzystać ze swojego laptopa, to jest już zagadnienie, które nas dotyka osobiście. Zatem budzi emocje, te nieśmiertelne emocje, o których tutaj przez dwa lata niemal dyskutowaliśmy. A ponieważ budzi emocje, no to właśnie ten osąd krytyczny jest niestety troszeczkę na straconej pozycji. I no zawsze będzie to obszar żywy, gdzie tych kłamstw, jakichś takich niepewności, niejasności będzie dużo. Ale to, co redaktor Jakubik powiedział, chciałabym jeszcze raz uwypuklić. To, że istnieją takie instytucje, które codziennie, mozolnie pokazują, jaka jest prawda, to jest pewien fundament, na którym potem my, czy to będą politycy, czy eksperci, czy dziennikarze, możemy właśnie budować ten jasny przekaz, tłumacząc, dlaczego coś jest nieprawdą, albo dlaczego coś jest prawdą. I to jest bardzo ważne, żeby też te instytucje polecać, bo wielu ludzi ich nie zna, nie wie, gdzie spojrzeć, gdzie szukać tych prawdziwych informacji. My ciągle mówimy to na zasadzie takiej, no szukajmy wiarygodnych źródeł. No to teraz jeszcze proszę podać dokładnie nazwy tych wiarygodnych źródeł, no bo bardzo często taki samotny użytkownik, który sobie wpisze w wyszukiwarkę wiarygodne źródła informacji, no niekoniecznie dotrze właśnie do tych naprawdę wiarygodnych. Mogą być te dezinformujące też pozycjonowane wyżej. Zatem z Państwa doświadczenia zawodowego, jak nie dać się złapać na fake newsa? Patrzeć na czyny, nie na słowa, przyglądać się liczbom, a nie emocjom, nie polegać na rolkach z różnych mediów społecznościowych, tylko jednak zmusić się do przeczytania kilku kartek informacji na dany temat, najlepiej przedstawionych przez jakąś autorytatywną instytucję, dlatego one są tak bardzo potrzebne. Bezpieczeństwo energetyczne decyduje o naszym życiu każdego dnia. Spójrzmy na Ukrainę, która jest trapiona plagami blackoutów, której energetyczne jest niszczona metodycznie przez Rosjan. Nie chcemy takiego życia codziennego i nie ma dzisiaj mowy o bezpieczeństwie energetycznym outsourcowanym gdzieś poza nasz dom. To jest kwestia naszego życia codziennego. Przekonaliśmy się o tym dobrze w kryzysie energetycznym i także obywatel, który chce korzystać na transformacji energetycznej, musi być aktywnym uczestnikiem debaty publicznej, a w teorii przecież takie jest właśnie społeczeństwo demokratyczne. Żebyśmy to nie zbywali komuś innemu. No właśnie, bo to od nas zależy, tak? Od naszej postawy. Tak, ja jeszcze dodam od siebie. Patrzmy, kto publikuje według takich starych, prostych zasad. Kto? Czy to jest osoba wiarygodna, czy to jest ekspert, czy to jest jakiś autorytet, czy to jest człowiek, który się zna? To po pierwsze. Po drugie, co publikuje? Nawet jeśli to są liczby, to też sprawdzajmy, czy przywołuje źródła, czy możemy sami sprawdzić, czy te liczby się zgadzają, czy to jest wiarygodne. I po drugie, po co? Czy chce nas do czegoś przekonać? Czy chce wywołać jakieś emocje? I jeżeli chcemy cokolwiek udostępnić, to pamiętajmy, jesteśmy autorytetami dla naszych znajomych. Weźmy odpowiedzialność za to, czy publikujemy treści sprawdzone, czy niesprawdzone. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka do spraw przeciwdziałania dezinformacji, i Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, bardzo dziękujemy. Za 5 minut o 13 serwis. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. My voice, your body sending all my love, it's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours, huh. I rock him up and as a freedom fighter, he's handling his choice and I know that. Dear, rock him up and as a wannabe friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Rock him up and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Chase.